Sombe nkupate mendo kisiki cha mpingo na gusa unazi nilo wangushe juu ya ulingo walinipa sante kashafa nishika fimbo na kuipaka paka mate kikona na pata mzuka na ruka na gara gara mama ukitaka peku ndatupa mpaka na ndara sora zima wena chura tumba ni kazi ya maulana kwa kwa sina kapura kufini mtazama sana nikuonge mali basi zidisha utundu nipe michezo ya kari minyonye mpaka mixa kabali na shingo chini ya uvungu na una fodala chali ndo ananikoka wazungu mpende na nikete roma au kamina jiwa kwa mkule kwa nchangani lai na nyana fana kwenye kitanda kwenye kwa sake kiba mia wanaume mashine wendo pumzi yangu mama kenda mtadanja wendo mjuzi wangu kifaa wendo kiwanja na piga miluzi kama kichale kuna gani peni chani nyuzi ni kandamize kama masanja mtadi mjuzi wa kweza tukiwa chumbani wala mtongo wa mzee teza so tumia hakia nani mtakuka wa mapenzi na kila kitu utakacho ila nyumba na benzi kikweli mtantoa jasho achana na uyu mluguru yo kwangu nkusitiri hafu giti kakunguru so jaribu kufikiri mana umepewa uzuri ira bila kiri ni sikuri jitakazo umia ni semza achana na huyu mdigo asijua maana kupenda mama ifani mwenyewe kamchoka anataka kwenda sina kichete cha kando we pangu ndo bao la ushindi mama mwanaume mipango mashine ya sio mainzi huwa mpende na nitakaroma au kanima kwa kwa mkune kwa na mchangani lai Napana kwenye kitanda kwa nipara Saki kiba mia Wana ume mashine Hili ni kino zena Nino zao zena Wata mbaba so baba Bea siku me Let's take over the gamble.